Kwitnik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 stycznia, minęło południe. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd, zapraszam. Prawie 30 tysięcy odbiorców nadal bez prądu, służby pracują non-stop. Cały czas w akcji są też pługo, piaskarki i solarki, najwięcej problemów jest na drogach lokalnych. Nie słabną pożary w Los Angeles, śmierć poniosło już 16 osób. Na niemal całym Pomorzu od Gryfic do Gdańska trwa masowa awaria energetyczna. Grupa Energa informuje, że około 30 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu. Awaria spowodowana jest silnym wiatrem i obfitymi opadami śniegu. Nad naprawą infrastruktury pracuje pogotowie energetyczne, w sumie ponad 140 brygad, mówi Grzegorz Baran z Biura Prasowego Energii Operator. W oddziale gdańskim mamy około 5 tysięcy odbiorców bez dostaw energii elektrycznej. W oddziale koszali to jest poniżej 24 tysięcy już. My będziemy działać, robić wszystko, aby jak najszybciej zasilanie przywrócić. Tutaj też zależy wiele cały czas od pogody, czy ona trochę się poprawiła, więc jest nadzieja, że to się uda po prostu sprawnie zrobić. O przygotowanie się na trudne warunki apelował w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. I też apelujemy o to, żeby zgłaszać straży pożarnej jak najszybciej takie zdarzenia, jeżeli nie mamy prądu, a w domu jest aparatura medyczna, która wymaga zasilania w energię elektryczną, to strażacy są w stanie bardzo szybko przyjechać i zabezpieczyć agregat prądotwórczy. Od wczoraj na Pomorzu Państwowa Straż Pożarna interweniowała niemal 1000 razy, głównie w związku z obalonymi drzewami. W Łebie i Świnoujściu strażacy interweniowali z powodu cofki wód morskich. Pełne ręce roboty mają też zarządy oczyszczania miast, które pracują nad odśnieżaniem ulic i chodników. Na drogach cały czas jeżdżą pługopiaskarki i solarki. Zima przypomniała o sobie także w Lublinie, a kierowcy podróż rozpoczynają od 10-minutowej rozgrzewki w czasie odśnieżania samochodu. Jeśli chodzi o warunki do jazdy, to najgorzej jest na trasach osiedlowych, które w wielu miejscach nie są odśnieżone i zalega na nich kilka centymetrów białego puchu. Znacznie lepiej jest na głównych ulicach miasta, na których pracuje sprzęt zimowego utrzymania dróg, m.in. pługosolarki. Tutaj jezdnie są czarne i mokre. Mimo to miejscami na drogach zalegają niewielkie ilości błota pośniegowego. Tak jest zwłaszcza w okolicach skrzyżowań. Dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i pamiętać o odpowiednim odstępie od poprzedzających pojazdów. Magdalena Kowalska, Radio Lublin. W hrabstwie Los Angeles trwa gaszenie potężnych pożarów, które od wtorku trawią wschodnie i zachodnie obrzeża miasta. Żywioł pochłonął już życie co najmniej 16 osób. Obecnie największy niepokój strażaków budzi wiatr Santa Ana, suchy, pustynny fen. W związku z tym we wschodniej części hrabstwa wprowadzono najwyższy czerwony alert. Niesłabnie krytyka władz stanowych za brak odpowiedniej reakcji. Władze miasta nie ostrzegły na czas mieszkańców, ani nie przygotowały się odpowiednio na walkę z pożarami. Już po ich wybuchu szefowa Straży Pożarnej Los Angeles, Kirsten Crowley, poinformowała, że Rada Miasta ograniczyła tegoroczny budżet kierowanej przez nią służby aż o 17 milionów dolarów. Kwestią, która budzi najwięcej krytyki, są miejskie hydranty, w których woda albo zupełnie nie płynęła, albo wystarczyło jej zaledwie na kilka godzin. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zlecił wyjaśnienie tej sprawy i zapowiedział ukaranie winnych. Na koniec prawosławne kolędowanie na Podlasiu. Kolędnicze tradycje podtrzymuje koło gospodyń wiejskich Orzeszkowe Babeczki z okolic Hajnówki, które odwiedza mieszkańców pobliskich wsi. Są takie domy, w których ludzie wychodzą i czekają, żebyśmy chociaż nie minęli ich domów. Dlatego jest taka chęć kolędowania co roku. Chodziliśmy z kolędą po pasiecznikach, po okolicznych wioskach. Fajnie, że jest okazja przypomnieć sobie, jak to się kiedyś właśnie robiło. Mam nadzieję, że dzięki naszemu kolędowaniu ta tradycja nie zaginie. Plany są podtrzymywania tej tradycji dotąd, dokąd będzie działało nasze koło. Czuda, czuda. Polski autokefaliczny Kościół Prawosławny liczy ponad 500 000 wiernych. To druga co do wielkości grupa wyznaniowa w kraju. Klimat.

członka zespołu monitoringu ptaków Polski, edukatora przyrodniczego i przewodnika. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj razem z Bartkiem chcieliśmy Państwu zaprezentować parę piosenek i porozmawiać o występujących w tych piosenkach ptakach. Stali słuchacze i stałe słuchaczki być może się już zorientowali, że w Księstwie Ptaków właściwie zawsze jest jakaś ptasia muzyka. Czasami ją zapowiadam, czasami nie, ale dbam o to, żeby audycja miała jakąś ptasią oprawę muzyczną. Czasami to są odlatujące kormorany szczepanika, czasami kos Beatlesów, czasami po prostu jakiś ptasi głos w tle. Pierwszym utworem, który zabrzmiał w tej audycji, była piosenka Surfing Bird zespołu Trashmen z 1963 roku. To jest przykład piosenki, która nie opowiada o żadnym konkretnym ptaku. Jest tam fraza bird is a word, którą można rozumieć na wiele sposobów, bo słowo bird, ptak, może być oczywiście metaforą różnych rzeczy i spraw. Słowo bird w języku angielskim ma wiele konotacji, oczywiście oznacza ptak, ale może oznaczać też osobę, która się trudni prostytucją, jak również popularny gest pokazania środkowego palca. Ta piosenka znana jest również w wersji zespołu The Ramones, ale my posłuchamy zespołu Trashmen w nawiązaniu do początków audycji Księstwo Ptaków. Well, everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a word. Oh, well, the bird, bird, bird. The bird is a word. Oh, well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a word. Oh, well, the bird, bird, bird. The bird's a word. Oh, well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a word. Oh, well, the bird, bird. The bird's a word. Oh, well, the bird, bird, bird. The bird's a word. Oh, well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a word. Oh, well, the bird, bird. The bird's a word. Oh, well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a word. Oh, well, the bird. Bartku, jaką piosenkę chciałbyś puścić w drugiej kolejności i dlaczego taką właśnie? Tak, w drugiej kolejności chciałbym puścić piosenkę zespołu Klan. To jest bardzo fajny polski zespół, stary polski zespół z lat wczesnych 70. Trochę zapomniany, bo oni wtedy wydali tylko jedną płytę, w sumie długo grającą i potem na długie lata zawiesili działalność, ale chyba jedyny polski zespół z tamtego czasu, który grał muzykę bardzo bliską mojemu sercu, czyli właściwie rocka psychodelicznego. Mhm. Oni nagrali piękną płytę Mrowisko, gdzie w ogóle jest masa odniesień przyrodniczych. Akurat tą piosenkę, którą chciałem puścić, to jest piosenka z ich mini-albumu, nie z tego głównego albumu, pod tytułem Nie sadźcie rajskich jabłoni i tam występuje takie zdanie, gdzie będą siadać niebieskie ptaki. Mhm. Nie jest tak dużo niebieskich ptaków, ale takim jednym z niebieskich ptaków, które na przykład ja pamiętam od dzieciństwa, którego obserwowałem od dzieciństwa, była kraska. Niestety, trzeba powiedzieć, była, bo właściwie tej kraski już prawie w Polsce nie ma. Także ja ją obserwowałem jeżdżąc na wakacje z rodziną na pogranicze Podkarpacia Lubelszczyzny i tam Wtedy te kraski jeszcze występowały. Wystarczyło wieść lornetkę, pójść za sadowę, one tam zawsze były. Więc też łatwo mi było się zainteresować ptakami. Jeśli jeden z pierwszych gatunków, który w ogóle pamiętam, było coś tak pięknego i kolorowego, bo to jest jeden z najpiękniej ubarwionych ptaków w Polsce. No a po tych ponad już około 40 latach od tych czasów, niestety kraska już tam nie występuje i właściwie już i prawie nigdzie w Polsce nie ma. No właśnie, ale niebieskie ptaki chyba w tym przypadku oznaczają takie osoby bez... które tak żyją powietrzem, jak to się mówi, że nie mają stałego zajęcia, prawda? Coś chyba w tą stronę no tak by też, zespół tak, Klan kombinował. Tak by też można wnioskować z tekstu właśnie o takich wolnych duszach, wolnych umysłach, które sobie gdzieś tam krążą. Trochę jak ptaki właściwie. No właśnie, tak, to nie jest przypadkowe. A czemu te niebieskie ptaki takie są nieczęste w naszej przyrodzie? Masz jakąś hipotezę? W ogóle ja nie jestem biochemikiem, więc mam nadzieję, że nie palę żadnej głupoty, ale z tego co wiem, to barwnik niebieski jest bardzo rzadki w przyrodzie. Dlatego na przykład naturalne farby niebieskie zawsze były najdroższe. Kiedyś pozyskiwano różne mineralne substancje, z których się tworzono farby, więc no, po prostu trudno jest zmontować taki zestaw związków chemicznych, który by dawał niebieską barwę. I myślę, że to jest po prostu taki trywialny, ale główny powód, dla którego mało jest niebieskich ptaków. No dobrze, to w takim razie posłuchajmy zespołu Klan i piosenki Nie sadźcie rajskich jabłoni. Klan Nie sadźcie rajskich jabłoni w naszych głośnikach zabrzmiał. A teraz chciałbym przejść od gatunku bardzo rzadkiego, jakim była kraska, ten niebieski ptak, którego sobie wybrałem na wizualizację tych niebieskich ptaków, do wróbla. Gatunek bardzo pospolity. Do niedawna no, wielu ludzi spotkanych na ulicy, ankietowanych na ulicy, tak przypadkowo mogłoby stwierdzić, że to jest ptak, którego jest najwięcej w Polsce. Tak wcale nie jest. No i co gorsza, tego wróbla jest coraz mniej. To też widać to gołym okiem, można powiedzieć, zwłaszcza jak już się trochę obserwuje ptaki. To też wychodzi niestety z wyników wszelkich monitoringów, że wróble w Polsce zanikają, nie tylko w Polsce, w zasadzie w większości krajów Europy jest takie zjawisko, że wróbli jest dużo mniej niż było wcześniej. A ten wróbel wystąpi jako ćwierkania w piosence Andrew Birda Spare Oz. Tam będzie więcej głosów ptasich, natomiast jest też ćwierkanie naszych wróbli, które jest niestety coraz rzadsze do usłyszenia. A jakie jeszcze ptaki, z ciekawości zapytam, można będzie tam próbować wysłyszeć? Pamiętasz, co tam się odzywa? Pamiętam, że jakieś drozdy śpiewały, chyba też zięba. Skupię się na tym wróblu, szczerze mówiąc, bo szukałem piosenkę z wróblem. Chyba Andrew Bird jest Anglikiem, o ile się nie mylę. On jest Amerykaninem, ale te głosy były europejskie. A no właśnie, to wcale nie jest oczywiste, bo jak wiemy skądinąd, często w filmach, kiedy mają się pojawić ptasie ćwierki, to są często jakieś ptasie ćwierki, które w ogóle nie pasują do rzeczywistości geograficznej. Tak, ja nawet mam takie trochę hobby, wynajdywanie tych nieścisłości, to znaczy, może to zabrzmi trochę złośliwie, ale ja z tym nic nie robię, to nie jest to w żadnym wypadku, żeby deprecjonować kogoś, kto zrobił film, natomiast w sytuacji, kiedy na przykład coś pasuje, to myślę, że to jest bardzo fajne, że wszystko jest tak dopięte, że nawet głosy pasują, ale niestety się dość regularnie zdarza, że te głosy są zupełnie z innej bajki. No dobrze, to teraz Andrew Bird i Spare Oaths. na końcu, dużo ćwierkania. To był Andrew Bird, piosenka Spare Owls, więc wchodzimy chyba powoli w temat ptaków troszkę pospolitszych. Mi się też wydaje, że to jest taki może etap w życiu ornitologa, że zaczyna się najpierw od... Pewnie każdy co inną ścieżkę miał, trochę te ścieżki się różnią u poszczególnych osób. No ale myślę, że dość standardowo można przyjąć, że zaczyna się od interesowania się rzadszymi gatunkami. No coś rzadkie, niezwykłe, fajnie jest to zobaczyć, no ale stopniowo, przynajmniej wielu ornitologów, których znam i podobnie było w moim przypadku, przechodzimy do zaciekawienia gatunkami pospolitymi, na które wcześniej się może nie zwracało uwagi. Jednym z takich gatunków jest kapturka. Mówiliśmy smutne rzeczy o krasce, która prawie wyginęła, o wróblu, który był pospolity, jest ciężko pospolity, ale zmniejsza liczebność. A na przykład kapturka jest takim ptakiem, który ma się dobrze i ma populacja ma dodatnie trendy, jak to ładnie wychodzi z monitoringów. I na przykład, jeśli chodzi o moje własne doświadczenie, mogę sięgając pamięcią stwierdzić, że kiedyś kapturki to były raczej tereny pozamiejskie. Nie słyszało się kapturki w miastach. A teraz właściwie kilka drzew w środku dużego miasta, w środku Warszawy, w środku każdego dużego miasta w Polsce i te kapturki są. I to zresztą też wychodzi z monitoringów, że jest to jeden z najliczniejszych gatunków stwierdzonych w monitoringu ptaków miast. Czyli wydawałoby się środowisko niekoniecznie dla kapturki odpowiednie. I kiedyś takich rzeczy też właśnie nie obserwowałem, nie notowałem tego. Kiedy się brało notes, notowało się w długopisach najciekawsze obserwacje. Teraz jest trochę łatwiej, dlatego że mamy takie narzędzie do notowania obserwacji bezpośrednio w terenie, czyli aplikację Naturalist powiązaną z portalem ornito.pl, którym właśnie administruję. Więc jeśli nawet widzimy jakiegoś ptaka w terenie, nawet nie będąc specjalnie na wyprawie ptasi, telefon mamy przy sobie, możemy tę obserwację od razu zanotować, lokalizację mamy, wiemy gdzie jest. Czy nasza pojedyncza obserwacja może jakby wejść w zakres tych dużych badań, które uwidaczniają jakiś trend? To znaczy akurat do trendów monitoringowych nie, natomiast dane z Ornito i z innych też baz, bo to są różne bazy do wprowadzania obserwacji przez obserwatorów, tak zwanych przygodnych obserwacji, one jak najbardziej są wykorzystywane w celach naukowych, na przykład dane z Ornito były wykorzystywane w Europejskim Atlasie Ptaków Lęgowych, w całej Europie były tak zbierane dane. Czerwone liście ptaków Polski, także jest szereg opracowań ochroniarskich, naukowych, także taka właśnie nawet jedna obserwacja jednej kapturki gdzieś śpiewającej w środku miasta może również mieć znaczenie, więc też fajnie, że my sobie notujemy, widzimy po tym, co widzieliśmy i też myślę, że fajnie, jeśli te obserwacje gdzieś potem trafiają i nie są tylko i wyłącznie w naszej głowie, w naszych wspomnieniach, ale też w jakimś, są cząstką wielkiego zbioru danych, który naprawdę może dać ciekawe wyniki. No właśnie, nie przepadną razem z naszymi notesami. No to posłuchajmy piosenki Timothy'ego Duvala Wood, w której usłyszymy kapturkę, ale też strzyżyka. Tak, wiesz, będzie głośniej, nawet głośniej będzie słychać strzyżyka, którego też możemy usłyszeć i zobaczyć nawet w mieście. To był Timothy Duval, piosenka Wood, w której mogliśmy usłyszeć kapturkę i strzyżyka. Strzyżyka dużo wyraźniej, bo chociaż to jest bardzo mały ptak, to jego głos jest wybitnie donośny. Co dalej? Chciałem przygotować coś z ptakami, którymi się zajmuję już od wielu lat, ale niestety nie znalazłem żadnego utworu z głosem dzikiej gęsi, jeden z takich właśnie symboli późnej jesieni, zimy. Głos stada gęsi zrywający się z noclegowiska. To jest piękny spektakl i każdemu polecam, jak ktoś nie boi się wczesnego wstawania, żeby takie coś przeżył chociaż raz w życiu. Natomiast znalazłem tylko piosenkę, nie udało mi się znaleźć z głosem gęsi, ale przynajmniej z gęsią w tytule zespołu, który lubię. Także chociaż pod tym względem zespół Tres B, piosenka The Goose Hangs High. A dlaczego te gęsi tak cię interesują? Na czym polegają badania gęsi? To znaczy, to są głównie liczenia właśnie na migracji, na zimowaniu. Jakoś tak się złożyło, że w gronie jeszcze wtedy dolnośląskich ornitologów, gdzie się przez wiele lat mieszkałem, ten mój rodzinny region, kilkanaście lat temu powstała taka wolontariacka, można powiedzieć, inicjatywa, żeby znowu policzyć te gęsi, dlatego że właśnie gęsi przez to, że podczas migracji i zimowania zatrzymują się w stosunkowo niewielkiej liczbie miejsca, to jest ich bardzo dużo w tych miejscach, takie właśnie mają gromadne noclegowiska, czasem po kilkadziesiąt tysięcy ptaków, a czasem jeszcze więcej. Więc znając te noclegowiska, możemy w miarę dokładnie je policzyć w skali nawet kraju i czy też regionu. I właśnie najpierw w gronie dolnośląskich ornitologów pomyśleliśmy, że warto te liczenia wskrzesić. Udało się to zrobić całkowicie wolontariacko. Okazało się, że w innych regionach ludzie pomyśleli to samo, taka zbieżność w tym samym czasie. I mając takie dane, udało się też włączyć liczenia gęsi właśnie do monitoringu ptaków Polski. I od kilkunastu lat koordynuję liczenia właśnie na obszarze Śląska. A powiedz, jak się liczy gęsi? Bo gęsi lecą w stadach, które liczą czasami kilkanaście tysięcy ptaków, kilka tysięcy ptaków, a kilkaset ptaków to lekką ręką i często się takie stada nawet nad miastem widzi. I zawsze się zastanawiam, jak je policzyć. No bo jednak, zwłaszcza jak one lecą, to trwa chwilę, a potem już się tego nie cofnie i one przelatują i już nie mamy, nie możemy sobie powtórzyć tego, odtworzyć. Tak, no nie jest to łatwe. Też no, trzeba powiedzieć sobie wprost, że to nie jest liczenie stricte. To nie jest liczenie raz, dwa, trzy, cztery, piętnaście. Tylko to jest szacowanie liczebności. Zwykle się to robi tak, że wymaga to trochę doświadczenia niestety, którego się nie nadrobi. Po prostu trzeba swoje błędy zrobić, swoje stada poszacować w życiu, w terenie. No i po prostu patrzy się, ile przestrzeni zajmuje na przykład 10 ptaków. Tymi dziesiątkami odkłada się setkę. Patrzy się, ile mniej więcej setka zajmuje w przestrzeni i tak się tym, odkładając te kolejne setki, da się to mniej więcej poszacować z niezbyt dużym błędem. Świetnie. To teraz piosenka Tres B, The Goose Hangs High. Thank you. To był zespół Trebe, The Goose Hangs High. Bartek Smyk opowiadał nam o swoich związkach z gęsiami, ale masz słabość do bardzo wielu gatunków ptaków i chyba kolejny gatunek będzie bohaterem piosenki, którą też będziesz puszczać. Co to za ptak? Tak, to też tu się udało znaleźć idealnie, to znaczy i piosenka jest głosem tego ptaka, i mówi o tym ptaku i ma w tytule tego ptaka i jeszcze jest wykonywana przez zespół, który bardzo lubię, czyli po prostu nie mogło być lepiej. Zespół Blair, piosenka The Wood Pigeon Song, czyli o Wood Pigeon, po polsku grzywacz. Gołąb grzywacz, gatunek bardzo pospolity, kiedyś typowo leśny, a teraz też już na naszych oczach wchodzący do miast, właściwie już też typowo miejski, co też wykazują wszystkie liczenia w monitoringu. Mój z nim związek jest taki, że on się śmieje, że trochę grzywacze lecą za mną, tam jak ja się przeprowadzam i tam zaczynają zimować, dlatego że jak się sprowadziłem do Wrocławia na początku studiów, to był to gatunek, który w ogóle nie zimował, jakieś były pojedyncze obserwacje ptaków, a w ciągu kilkunastu lat mojego mieszkania w tym mieście tworzyła się cała zimowa populacja. Już przynajmniej kilkaset ptaków tam spędza zimę. To w kontekście zmian klimatycznych coraz łagodniejsze zimy i takie gatunki jak grzywacz, które daleko nie odlatują, one powoli przesuwają swoje zimowiska. No nawet nie powoli, tylko szybko. A z kolei od 5 lat mieszkam w Warszawie i okazało się, że w tym czasie już w Warszawie zaczęły zimować w liczbie nie wiemy jeszcze jakiej. W tym roku może uda nam się policzyć w gronie właśnie kilku warszawskich ornitologów, ale myślę, że przynajmniej kilkadziesiąt ptaków, kilkadziesiąt grzywaczy spędza zimę w Warszawie. Już udało mi się znaleźć, gdzie nocują, przynajmniej większość z nich, także tropienie trwa. A jeżeli widziało się grzywacze w połowie grudnia gdzieś, to możemy już uznać, że one tutaj zimują? Połowa grudnia to jeszcze może być czas, kiedy one mogą jakoś bardzo późno odlecieć, takie ekstremalnie późne migracja jesienna, ale już koniec grudnia, początek stycznia, to już te ptaki można uznać za zimujące. Dobrze, bo po prostu przypominam sobie, że widziałem w grudniu grzywacze i już takie były zmarznięte, więc sobie pomyślałem, że one już chyba się nigdzie nie wybierają, ale kto je tam wie. Zresztą grzywacz jest też ciekawy, bo to jest ptak, który rzeczywiście wkroczył do miast w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, prawda? To był ptak raczej chyba polnoleśny. Nawet leśny, stopniowo wchodzący też w jakieś miejsce zadrzewienia śródpolne. Tak, nawet mam zapisane w moim własnym prywatnym notesie z roku 1992, z wiosny, pierwsze stwierdzenie, kiedy na moim blokowisku, na osiedlu, takim typowym blokowisku gierkowskim w moim rodzinnym Lubinie, znalazłem gniazdo grzywacza na malutkim drzewku 2 metry nad ziemią, tuż przy bloku, co było dla mnie czymś zupełnie na tyle dla mnie niezwykłe, że aż zanotowałem w notesie taki pospolity gatunek. Także. A teraz właściwie jest wszędzie, w każdym mieście w Polsce znajdziemy grzywacza. Dobrze, to posłuchamy teraz zespołu Blair i Wood Pigeon Song. Disingenuous in time. Everybody makes mistakes sometimes. Wood pigeon in strip light does it every night. It's a to była piosenka zespołu Blair, Wood Pigeon Song, o ptaku, który po polsku się nazywa gołąb grzywacz. Kolejny ptak, to już zdradzę, o którym Bartek nam trochę opowie, to będzie łozówka, czyli taki ptak właśnie tak zwanej czwartej przyrody, czyli tej przyrody zapuszczenia, mówię to w cudzysłowie, bo chodzi o taką przyrodę, która wkracza na tereny wcześniej zajmowane przez człowieka, jakby rekolonizuje na przykład tereny przemysłowe i ta łozówka z jakiegoś powodu tam się dobrze czuje w takich miejscach i jej śpiewy dosyć wariackie słychać mniej więcej od połowy maja w takich miejscach. Tak, ona bardzo lubi właśnie miejsca, gdzie jest, tak popularnie mówiąc, takie habazie, prawda, w których boi mi się nawet wejść, żeby nie złapać jakiegoś kleszcza. Gęste trawy, wysokie, pokrzywy. To są miejsca, które łozówka bardzo lubi. To może być nawet w środku miasta, jeśli to jest jakiś taki kawałek tej dzikiej przyrody, się tam znajdzie, to ona zaraz go znajdzie i stamtąd śpiewa. A śpiew ma o tyle ciekawy, że wplata liczne gatunki egzotyczne. Ona zimuje w Afryce, tam się uczy tych śpiewów, więc jeśli wiosną słyszymy z jednego miejsca zestaw wielu głosów, to jest wielce prawdopodobne, że stamtąd właśnie śpiewa łozówka. No właśnie, a jak łozówka w monitoringach wygląda, którymi się zajmujesz? No właśnie, niestety to jest kolejny gatunek, który jest bardzo pospolity, jest w całej Polsce, cały czas dość licznie występuje, ale mimo tego już obserwujemy trendy negatywne, populacja łozówki spada. No prawdopodobnie głównie dlatego właśnie, że, może nie głównie, jeden z powodów jest na pewno to, że ludzie nie lubią takich miejsc zapuszczonych, tej czwartej przyrody. Dopiero teraz się przebija do świadomości powszechnej, że to są cenne miejsca przyrodniczo, ale takie miejsca często są uznawane za coś do uporządkowania, za jakiś nieużytek, coś, gdzie trzeba coś zrobić. No jeśli coś tam zrobimy, to łozówka się wycofa. Także ja sobie też podjąłem takie postanowienie, że teraz jak już wiosną łozówki przylecą, to też notuję każdą łozówkę, którą spotkam. Gdzieś przy okazji usłyszę śpiew. Notuję, wrzucam do Ornito, tak żeby były te informacje o tym gatunku pospolitym, ale jednak spadającym liczebnie, żeby to jednak gdzieś te obserwacje były do odzyskania, gdzie one występują, jak to się zmienia w przeciągu lat, żeby coś można było z tego jakieś wnioski wyciągnąć. No łozówka jest takim DJ-em, prawda, w świecie ptaków, bo ona miksuje wiele tych głosów. Przy okazji którejś audycji opowiadałem o łozówce i wtedy sprawdziłem, że jeden ptak ma w swoim repertuarze średnio głosy 77 gatunków ptaków. To jest niewyobrażalnie dużo i miksuje zarówno ptaki afrykańskie i ptaki europejskie, często takie pospolite, że w jednym rzędzie potrafi puścić sikorkę jakąś, mazurka, jaskółkę, jakieś takie szczebioty znajome, a zaraz coś zupełnie nieznanego. Także tak, ona jest dobrym DJ-em, dlatego że te fragmenciki na tyle skraca, że trudno je poznać, więc z tego powstaje zupełnie nowa jakość z punktu muzycznego punktu widzenia, można tak powiedzieć. No dobrze, to posłuchajmy teraz piosenki Cosmo Sheldrake'a, Marsh Warbler. Thank you. To był Cosmo Sheldrake, piosenka Marsh Warbler. Chciałem tutaj jeszcze dodać, że Cosmo ma brata Merlina Sheldrake'a, który jest mykologiem. Napisał bardzo ciekawą, przetłumaczoną na język polski książkę Strzępki życia o tym, jak grzyby tworzą nasz świat, zmieniają nasz umysł i kształtują naszą przyszłość. Ja tą książkę czytałem po angielsku i największe wrażenie zrobił na mnie długi opis jego przeżyć psychodelicznych autora, który wziął udział w jakimś eksperymencie, w czasie którego podano mu jakieś grzyby halucynogenne i bardzo szczegółowo to opisał. Nie to, żebym zachęcał do takich eksperymentów na własną rękę, ale na pewno warto to przeczytać. No dobrze, zmierzamy do końca. Teraz ja chciałbym zaprezentować piosenkę, a właściwie pieśń renesansową, którą bardzo lubię i zawsze szukam jakiejś okazji, żeby móc ją zaprezentować, a dotychczas się nie nadarzała. Jej autorem jest Clément Jeanquin, czyli francuski kompozytor renesansowy. Jest to pieśń, która opowiada rzeczywiście trochę o ptakach i o cudzie, który się wydarza w maju, ale to, co jest ciekawe, to liczne naśladownictwa ptasich głosów. Myślę, że to bardzo trudne, żeby skomponować utwór, który udatnie te głosy będzie rzeczywiście jakoś prezentował. W zależności od wersji tego utworu, który się nazywa Le Chant des Oiseaux, czyli pieśń ptaków, będą tam głosy drozda, śpiewaka, być może trochę szpaka, na pewno słowika. Sam kompozytor słynął właśnie z takich zabaw, które polegały na naśladowaniu różnych dźwięków i miał między innymi taki utwór, w którym są naśladowane odgłosy bitwy. Także za chwilę posłuchamy tego utworu, ale jeszcze zanim go posłuchamy, chcielibyśmy zaprosić na zimowe ptakoliczenie, które jak co roku jest organizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ono się odbędzie w weekend 25-26 stycznia. Listę wycieczek znajdziecie Państwo na stronie OTOP. To są wycieczki dla każdego. Proszę znaleźć może w Państwa mieście czy miejscowości jest ktoś, kto taką wycieczkę organizuje, a jeżeli nikt nie organizuje, to nie widzę przeszkód, żebyście Państwo zgłosili swoją własną wycieczkę. Bardzo dziękuję Ci, Bartku, za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. I ja też się żegnam. Żegna się Stanisław Ubieński. Program wydawał Michał Margański i słyszymy się za 2 tygodnie.